To jest trudne. Yo. Gdy stomajem, zasuwam oplem. Za oknem deszczu krople. Osiedla mokre, bas puka konkret. A latem są kuzyni, a zatem blala dymi, typy kumate. Typy spod klatek, brat bratu bratem. Raptem matem, zatem krąży z batem. Zatem materiały masz, raptem kratę. Lat stratę, zatem wotę, walę na chatę. Wotę, za motę mam. Chata jak hotel, ja w hotel. Obmyślam plan, telefony walą, halo, halo. Wciąż się urywają, ja z nabitą fają. Przetrzymuję dzwonków na lot. Halo, halo baby. Rób barter, schodź na parter, na razie. Yo. Potem palę blala, beat napierdala. Cały czas szalala, tralala. Mural w rap, grę, gra, chętnie bym się zalał. Starza, tak się na melanżach zdarza. Kiedzie garza i już se wyobrażam. I nadal braga gadam, batata badam. Pizgam, nie padam, tak rymy składam. Saga trwa nadal, nadal braga gadam. Nadal braga gadam. Jestem hip-hopowcem, proste. Czasu milam sobie towce, proste. Moi ludzie czarne owce, proste. Robimy ciągły postęp, proste, proste. Jestem hip-hopowcem, proste. Czasu milam sobie towce, proste. Moi ludzie czarne owce, proste. Robimy ciągły postęp, ciągły postęp. PTG, Rastafari, piewca bitu Ari. Zapraszam na safari, po betonowym Kalahari. Cicho ciemnie jak Mata Hari, gorzelnie jak Larifari. Pozdrawiam Mada Ali, stopa wali jak Mohamed Ali. Napierdalam jak Ferrari, z tym synu nie będziemy żałowali. Wam rymów, wam tamburynu. Ej yo, sprawdź ten styl, skurwysynu. Przez prąd bitu niesieni, tubylcy tej ziemi. Pizgamy rymy jak bumerangi, aborygeni. Jak Feniks z popiołów, powstaje styl ciężki jak ołów, jak najazd mongołów. Idzie w miasto, rymów mam sto, sam sprawdź to. PTG, yo, skurzymy dynastią. Jestem hip-hopowcem, proste. Czasu milam sobie towce, proste. Moi ludzie czarne owce, proste. Robimy ciągły postęp, proste, proste. Jestem hip-hopowcem, proste. Czasu milam sobie towce, proste. Moi ludzie czarne owce, proste. Robimy ciągły postęp, ciągły postęp. Lubię pepperoni pizzy, gdy mam chorą wiksę. Kiedy bit robi mikser, to skręcam jak twister. To oczywiste, że te rymy są soczyste. Boruję tekstami, udaję PDG dentystę. To flow wyster, hej ty, ty czego słyszysz? Gada podziemia bawisz, a to poznanie Bangladesz. Łapska zapisz, browar usta nabierz. Łapiesz, walę mikrofon, jak moja mama wali w talerz. To ja szpaku poznajesz, czy sprawę sobie zdajesz? To są dwa typy, gdzie chorego flow się najesz. Tu nikt się nie sprzedaje, wciąż palę LM faję. Rap zapodaję i nie wciskam żadną baję. Pozdrawiam Maję, tej co stanik wystaje. Co słodkie, mi buziaki zawsze daje. Ale rymy z pyska idą, wyje termos lepszy bidon. I to co prawdziwe, czyli odpada silikon. Straszny jak King, rozrywkowy jak ping-pong. Po chińsku miem cincią, nie udawać zwane grindą. Niesławny jak Clinton, chata nie jak Arrington. To rap, a nie elektrykindom, do chimskiego jadę windą. Jestem hip-hopowcem, proste. Czasu milam sobie towce, proste. Moi ludzie czarne owce, proste. Robimy ciągły postęp, proste, proste. Jestem hip-hopowcem, proste. Czasu milam sobie towce, proste. Moi ludzie czarne owce, proste. Robimy ciągły postęp, ciągły postęp. Jestem hip-hopowcem, proste. Czasu milam sobie towce, no to jest proste. Moi ludzie czarne owce, proste. Ciągły postęp, ciągły postęp. Jestem hip-hopowcem. Czarne owce.